każde wydane 500 na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple, przedsprzedaży, kart podarunkowych, sprzedaży towarów z dokumentem tax free i usług. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 21 października, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Eksperci zbadają ciężarówkę, która w piątek staronowała samochody na obwodnicy Gdańska. Europoseł Krzysztof Brejza zeznawał przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Pegasusa. FIFA stała się cheerleaderką Arabii Saudyjskiej, piszą w swoim proteście zawodowe piłkarki i domagają się zmiany sponsora mundialu. Eksperci zbadają jutro ciężarówkę, która staronowała ponad 20 samochodów na obwodnicy Gdańska. W karambolu zginęły 4 osoby, a 15 zostało rannych. Badania zostaną przeprowadzone pod kątem uszkodzeń, do których mogło dojść przed wypadkiem, a które mogły mieć wpływ na katastrofę, mówi prokurator Mariusz Duszyński. Możliwe, że kierowcę zbadają lekarze. Być może w toku postępowania będą powołani biegli psychiatrzy celem oceny jego poczytalności w chwili zdarzenia, a także oceny jego stanu zdrowia psychicznego. Ale to wszystko zależy od tego, czy leczył się, czy są w ogóle uzasadnione wątpliwości co do jego stanu zdrowia psychicznego. 37-letni Mateusz M. usłyszał zarzut spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Sąd nie zgodził się na jego areszt, ale orzekł dozór policyjny. Kierowcy grozi do 15 lat więzienia. Prawie 40 razy Centralne Biuro Antykorupcyjne włamało się za pomocą Pegasusa na telefony Krzysztofa Brejzy w 2019 roku. Europoseł Koalicji Obywatelskiej zeznawał przed Sejmową Komisją Śledczą. To był szok dla mnie, ponieważ trwała kampania wyborcza i przez wiele dni TV PiS publikowała materiały pana Pereiry pochodzące z mojego telefonu, ale przedstawiając je w formie zmiksowanej do kontekstu aferalnego. Wtedy miałem przebłysk, że coś się nie stało złego, ale dowiedziałem się ostatecznie, kiedy razem z żoną w 2021 odtworzyliśmy telefon. W 2019 roku Krzysztof Brejza był szefem sztabu wyborczego Koalicji Obywatelskiej. To jedna z najważniejszych i najciekawszych postaci polskiej kultury minionego półwiecza, czarodziej fortepianu. Będzie go ogromnie brakowało. Tak zmarłego Janusza Olejniczaka żegna na swojej stronie Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Rzecznik instytucji Aleksander Laskowski podkreślił, że Janusz Olejniczak był wyjątkowym pianistą i człowiekiem. Bardzo szczodrze dzielił się z publicznością tą muzyką na festiwalach Chopin i jego Europa i w wielu innych kontekstach. Grał i na instrumentach historycznych, bardzo pięknie szukając ideału idiomu chopinowskiego, ale także na instrumentach współczesnych. Był laureatem konkursu chopinowskiego w 1970 roku, wielokrotnie jurorem konkursu. Miał być jurorem konkursu w przyszłym roku, więc naprawdę z powstrzymywanymi łzami myślimy o tym, że już go nie ma. Janusz Olejniczak, wybitny pianista, jeden z czołowych współczesnych interpretatorów twórczości Fryderyka Chopina i ceniony pedagog, zmarł w wieku 72 lat. Piłkarki z 24 krajów wzywają FIFA do zakończenia umowy sponsorskiej z gigantem naftowym Saudi Aramco. Zawodniczki zwracają uwagę na łamanie praw kobiet w Arabii Saudyjskiej. Tymczasem koncern został sponsorem piłkarskich mistrzostw świata. Kontrakt sponsorski z Aramco to pokazanie futbolowi kobiecemu środkowego palca. Tak brzmi pierwsze zdanie z listu podpisanego przez 106 piłkarek zawodowych. Kobiety uważają, że FIFA, sprzedając wartości swoje, piłkarzy i kibiców, stała się cheerleaderką Arabii Saudyjskiej. Ta z kolei, sponsorując piłkę nożną, próbuje złagodzić swoją reputację reżimu brutalnie łamiącego prawa człowieka, prawa kobiet, kryminalizującego osoby o odmiennej orientacji seksualnej oraz niedbającego o klimat. Dlatego piłkarki wzywają FIFA do wybrania nowych sponsorów i powołania komisji rewizyjnej składającej się ze sportowców, która będzie dbać o to, aby przyszłe umowy sponsorskie były zgodne z wartościami i celami sportu. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. To już niestety ostatni tak ciepły tydzień tej jesieni, zapowiada Instytut Meteorologii. Na zachodzie temperatura zarówno dziś, jak i jutro przekroczy 19 stopni. Od środy niewielkie ochłodzenie w całym kraju, ale pod koniec tygodnia znów dużo słońca i wyższe temperatury. Kolejny tydzień przyniesie już typowo jesienną aurę, mówi synoptyk z IMGW Michał Kowalczuk. Od początku przyszłego tygodnia pogoda się trochę popsuje. Wystąpią zarówno przelotne opady deszczu, jak i będzie nam się wzmagał wiatr. Te temperatury maksymalne spadną do około 12-16 stopni w całym kraju. Musimy się już pożegnać z takimi temperaturami dochodzącymi pod 20 stopni. Jeszcze większe ochłodzenie na przełomie października i listopada. Najbliższa noc z przymrozkami na południowym wschodzie. Przy gruncie temperatura może spaść do minus 3 stopni. W nocy w całym kraju możliwe mgły ograniczające widoczność do 300 metrów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

A zresztą nie będziemy tak drobiazgowo wyliczać sobie czasu. Jest poniedziałek i są zupełnie innego kalibru zmartwienia. Dzień dobry, Agnieszka Szydłowska, Elżbieta Malinowska realizuje nasze spotkanie w tonacji trójki. I dzisiaj zaczniemy tak. Bo szukałam dzisiaj takiej odpowiedniej ścieżki dźwiękowej, aby po pierwsze nasze spotkanie mogło wybrzmieć wspaniałą muzyką, ale z drugiej strony wiedziałam, że tak bardzo, bardzo, bardzo chcę już teraz o tej porze na antenie trójki zachęcić wszystkich do słuchania dzisiaj audiodokumentu, czyli naszego poniedziałkowego wydania Klubu Trójki, ponieważ w tym audiodokumencie wydarzenie bez precedensu, pierwsza na antenie Polskiego Radia, w historii Polskiego Radia, opowieść o wydarzeniach z 1981 roku w Oświęcimiu, kiedy doszło tam, jak przez wiele lat kolportowała prasa PRL-owska, zamieszek wywołanych przypadkową bójką pomiędzy mieszkańcem Oświęcimia pochodzenia polskiego, a mieszkańcem pochodzenia romskiego. No i doszło do zamieszek, jak właśnie przez wiele lat mówiono, a tak naprawdę w ocenie historyków, którzy pracowali i pracują nad tymi zagadnieniami przez lata, do brutalnego potraktowania romskiej części mieszkańców Oświęcimia i ta brutalność zamieniła się w coś, co po latach także nazywane jest pogromem. I przez te wszystkie lata od 1981 roku ta historia na antenie Polskiego Radia nie była opowiedziana i dzisiaj to się wydarzy w wspaniałym reportażu przygotowanym przez Antoniego Rokickiego. A ważną osobą w tej historii, w tej opowieści jest Joanna Telewicz, która z kolei od bardzo wielu lat, od 2012 roku, prowadzi fundację W stronę dialogu. To jest fundacja, która z jednej strony zajmuje się nawiązywaniem takiego naturalnego kontaktu pomiędzy Romami polskimi, a pozostałą częścią społeczeństwa, walką ze stereotypami, przybliżaniem historii, w tym na przykład historii zagładów Romów w czasie II wojny światowej. I może postawię tu kropkę, jeżeli chodzi o takie poważne, historyczne zdania. Joanna Telewicz była jakiś czas temu gościnią Pasma Ludzie, gdzie opowiedziała także o tej swojej prywatnej części życia wiążącej się z wydarzeniami w Oświęcimiu, ale o swojej pracy i o popkulturze. I tam był taki bardzo ważny wątek dotyczący tego, jak wiele dobrego może zrobić popkultura, zajmując się konkretnymi tematami. I tu robię zwrot do początku, czyli do utworu Gypsy Reggae, który Goran Bregowicz zawarł na ścieżce dźwiękowej do filmu z 1993, Arizona Dream. Być może nie wszyscy pamiętają ten film, ale bardzo wiele osób, na pewno bardzo wielu słuchaczy i słuchaczek Trójki kojarzy Gorana Bregowicza jako właśnie kompozytora, który nie tylko z tej części Europy, z której pochodzi, czerpie bardzo dużo muzycznie, ale właśnie ta bałkańska muzyka często to jest też tradycja muzyki romskiej i w filmie Arizona Dream te wszystkie tradycje w takiej wariackiej wręcz kombinacji żyją obok siebie i stąd właśnie taki dzisiejszy początek. A skoro wpuściłam dużo wiatru, dużo swobody i nieprzewidywalności, to przy jednym z tych żywiołów się zatrzymam. I used to walk 100 miles to get water for my people. Used to walk 100 miles to get water, to get water. I used to walk 100 miles to get water for my people. Used to walk 100 miles to get water, to get water. Ciekawa jestem, czy ten mój trop żywiołów jest na tyle czytelny, że właściwy żywioł się wyświetlił. Może nie będę teraz o tym mówiła, jeżeli ktoś ma ochotę pozgadywać, to proszę bardzo. Z pewnością pod koniec naszego dzisiejszego spotkania to powiem, ale jeżeli przyjmiemy, że istnieje w takim już nieklasycznym podziale żywioł łączenia różnych nurtów, a na pewno czegoś, co się wiąże bardziej z popularną kulturą, z wpływami tradycyjnej muzyki, to jesteśmy na pewno właśnie w takiej przestrzeni. Wybrzmiał duet Segue, to jest połączenie afrykańsko, mówiąc bardzo ogólnie, francuskie, ponieważ mamy rzeczywiście w składzie tej grupy dwie osoby. Z jednej strony Kongo, z drugiej strony Francja, z jednej strony tradycyjna muzyka, z drugiej strony elektronika. I będziemy tę drogę kontynuować, bo teraz jeszcze dodać mogę po pierwsze wspaniałą producentkę, która ukrywa się pod pseudonimem Pongo. Po drugie Kuduro, takie określenie, które można łączyć z tańcem, ale w ogóle z całą taką przestrzenią kultury i muzyki, niegdyś wprost wywodzącą się z Angolii, ale też swobodnie rozprzestrzenioną po innych afrykańskich miejscach. No ale żeby właśnie było to łączenie pomiędzy tym, co tradycyjne, a tym, co pochodzi z zupełnie innych przestrzeni, to dodamy trochę EDM-u, muzyki opartej na basie, elektronice i tym wszystkim, co doskonale znamy z otaczającego nas świata. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Eleven, 10, Podobno w poniedziałek nie można tak rytmicznie grać. No ale chyba nie jest to nigdzie skodyfikowane, że w poniedziałek trzeba powoli wchodzić. Zwłaszcza kiedy tak ogniście bomba stereo w utworze Fuego wybrzmiała w programie trzecim. Fuego oznacza, nie powiem, a można to sprawdzić, właśnie nazwę żywiołu. Przeniesiemy się z Kolumbii, skąd bomba stereo pochodzą, do zespołu portugalskiego, który nazywa się Buraca Sound Sistema. Na pewno nie tylko we mnie, przynajmniej jeszcze w jednej osobie pracującej w zespole programu trzeciego, ten zespół ma największe fanki. Zdradzę od razu, że są to fanki i do tego obie mają na imię Agnieszka. W każdym razie jeden z tych utworów, który zawsze się sprawdza. Buraca Sound Sistema powtórnie Kuduro powraca, ale nie mamy czasu, aby się zatrzymać, ponieważ schodzimy nad rzekę. Come to river. I will come to river.

Kilka minęła, nadal tak naprawdę mocno gra. Utwór z debiutanckiej płyty Ko. Czy nie zabrakło mi jakiegoś ko? Mam nadzieję, że nie. Najważniejsze jest to, że gdyby ktoś szukał tego utworu, Azotokę albo innych, to rzeczywiście znajdzie je na płycie grupy Ko. Wykrzyknik. Nie, no za mało ko, muszę to liczyć. Ko. Czy ja mówię trzy razy ko, czy raz, dwa, cztery, trzy razy? Ko. Dobrze, teraz powiedziałam dobrze. W każdym razie to, do czego zmierzałam, to zazdroszczę wszystkim, którzy oglądali ich w tym roku na Nowej Muzyce. I przed Nową Muzyką właśnie też całkiem sporo w audycjach autorskich na antenie Trójki pojawiało się informacje o nadchodzącej drugiej płycie tej kongijskiej grupy, którą też bardzo gorąco polecam, gdyby ktoś szukał takiego remedium na chłody. To jest to niezwykle proste. Gdyby ktoś szukał samouczka, jak grać muzykę, nie przejmując się tym, że właściwie nie ma się na czym, to jest wspaniała historia i warto historię tej grupy zgłębić. Trzymając się oficjalnie, już powiem, dwóch żywiołów, ognia i wody, kończę właśnie z tym drugim. Raz jeszcze przypominając, że hiper zależy mi na tym, aby jak najwięcej osób zwróciło dzisiaj uwagę na audiodokument po godzinie 20, bo to historyczne i bardzo ważne dla nas wydarzenie. Dla nas jako dla ludzi, nie tylko pracowników Polskiego Radia. A te dwa ostatnie utwory, które pojawią się, weźmiemy od Sudan Archives i od Solange. Bardzo dziękuję za nasze spotkanie w tonacji Trójki. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska. Program realizowała Elżbieta Malinowska, a nie odbyłby się bez pomocy Macieja Jankowskiego, któremu bardzo serdecznie dziękuję. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Down, down, down, down, you know. Hey.